السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا سالنا سلام kipenzi cha umma naye si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wakati wetu huu baada ya sala ya maghrib mpaka kulaila salati na isha, tutautumia katika kuhudhurisha mada takayokuwa ikiongelea takfiri na makhawarij na athari za watu hawa, takfiriyun athari zake, kadhalika makhawarij athari zao, na mfumo ambao tutakaotumia katika kuhudhurisha mada hizi au mada hii, tutatumia mfumo wa nadwa, kwa maana ya kuongea mtu zaidi ya mmoja. Tunao mashehe zetu, walimu zetu, ambao watatufundisha katika jambo hilo, ambapo tutaanza na shehe wetu Abu Umair, kisha tutamaliza na shekhe wetu Abu Abdul Halim Akid Mutabaz ama wahifadhi. Kadhalika tutatoa nafasi ya mudakhala kwa wasikilizaji kutokana na yale ambayo yatakayokuwa yameongelewa. La shaka kwamba athari ya takfiriyun, athari ya makhawarij inafahamika katika jamii, wana athari mbaya tena yenye kwenda kwa kasi, ambayo hakuna watu ambao wanaweza kuzuia athari hiyo isipokuwa duatu salafia, maduati wa hii manhaji salama, manhaji nzuri, manhaji ya amani aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika masahabaze na matabi na matba tabiin mpaka sikia leo na paka kiyama kitakaposimama. Kwa sababu hiyo basi, tukaona hapana budi, ni katika jambo lenye maana na lenye umuhimu mkubwa katika nadwa yetu hii ya kielimu iliyokusudia kuwafahamisha watu dini ya sawasawa, tuweke maudhuu kama hii ili watu waweze kunufaika na waweze kusalimika na athar na madhara au adhrar ambazo wangeweza kuathirika nazo kama wasingeweza kupata mwanga katika jambo hili. Na bila kupoteza muda, nimkaribishe ndugu yetu mwalimu wetu Abu Umair Adam, Allah amhifadhi, atuanzie kwa kutupa sehemu katika nukta ya hicho ambacho tunachokusudia kupata. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. في جزام الإسلام الله بارك mada ambayo iko mbele yetu ni mada nzito na ni mada ya hatari sana, ikiwa tutakosekana uelewa uliokuwa sahihi na kuweza kufahamika na maudhui hii. Kwa hiyo tunamwomba Allah kwa taufiki yake atuwafikishe katika kusimu, katika yale ambayo tuliyalenga na kuyakusudia. Inna hadha ad-din دين السماح واليسر. ديني هي يا الإسلام ديني يا وبيس أولي نهاية الله من يثبتش لنا القرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج نا الله حق جالية يويه كتك ديني هي كقاف نوزيت وأين يوت. كذلك هذا الدين دين وسطية. دين هي الإسلام لدين يوكتنا كات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ننمنا كما هيبيو تمكفانيني نيني مويني أمة وكتنا كات. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأمة وسطية بين الأمم السابقة، كما أن أهل السنة والجماعة فرقة وسطية بين الفرقة المبتدعة الضالة. أمة هو الإسلام ني أمة وكتنا كاتي بين أمة زلزو تنغلية زوت هاو كزيدي كتك الشريعة إلي ويكيوا ولا هايكو فنبوزا إكاوا ميكو إمياجا ماغيزو waliyoteremshiwa. Sasa katika wasatia kuna al-ghuluw wa tasahul. Ghuluw ni kuchupa mpaka, ni kuzidi zaidi ya kile kiwango ambacho mtu alichowekewa, na tasahul taksir, mtu kuwa na udogeshi, kuwa na ulaini mpaka akatoka katika ule mstari aliowekewa. Al-ghulu ni tashaddud wa tazayyud, na haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyakataza, kama inavyofahamika katika hadithi mashuhuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, mara tatu akarejea al-mutanatti'un, المتشددون في غير مكان التشديد. متنطعون ni watu wenye kutia uzito, wenye kutia ugumu, wenye kuchupa mpaka katika sehemu ambayo haina tashdidi katika dini. Kadhalika kuna upande wa pili wa tasahu, watu wakazembea na wakaacha ule mstari waliowekewa, wakaacha maagizo na mwongozo ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapatia. Katika nukta hii ya al-ghulu ndio ambao wameangukia hawa makhawarij ambao tunawazungumza biidhnillahi tabaraka wa taala. Na khawarij kama anavyosema maulama, kwa mfano anasema Sheikhul Islam, anasema Sheikh Saleh al-Fauzan kuhusiana na al-khawarij, man humul khawarij, anasema hum alladhina yakhrujuna an ta'ati wali amri almuslimin yashuquna 'asa at-ta'a wa yuqatiluna almuslim bilma'siyah التي دون الشرك. مخوارج ni wale ambao wenye kutoka katika taa ya mtawala wa Kiislamu, wali amri almuslimin, yule mwenye kusimamia jambo la Uislamu, mtu akatoka katika taa yao wakawa wanaasi ule utiifu unaotakikana wafanye wao na waenda nao kinyume, na wanampiga vita Muislamu na kumuua Muislamu bilmaasiya, kwa maasi alati duna shirki, maasi ambayo sio ushirikina. خوارج ni jamu ya kharija, ni jamu ya kharija kama alivyotaja Imam al-Baghdadi pia katika al-farq baina al-firaq. Wasummu bidhalika likhurujihim 'ani ad-din, na hawa khawarij wameitwa kwa jina hilo khawarij, kharaj khawarij, kwa kule kutoka kwao katika dini. Summu bidhalika likhurujihim 'ani ad-din, wamepewa jina hilo kwa kutoka kwao katika dini. Wa khurujihim ala khiyari almuslimin, na kutoka kwao kwa watu bora katika Waislamu, wale watukufu wa Kiislamu ambao wanafahamika sahabatul kiram. Hawa makhawarij walitoka dhidi yao kwa kule kutoka kwao, wakaitwa khawarij, makhawarij. Wakana awwalu khurujihim على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نيكاو مانزو كتوكا كواو خوارج مانزو كتوكا كواو نيكو أمير المؤمنين ابن عمري النبي صلى الله عليه وسلم توتو عمياك امتومي علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين جرى أمر المحكمين فاجتمعوا بحرورا. فللكوبيتا لجامبو لكويكا محكيم بين فنبيل فاندوا معاوية نو فاندوا علي بن أبي طالب هفا ديكوا قجيكو كيزا هوا مخواري كتوكا وفاندوا علي بن أبي طالب وكم كفرشا نو كتوكا ذيدياك نو كسانيكا كتك سيمو موجة حرورا كتك سيمي كوفا من ناحية الكوفا كتك كاندو كاندو يا كوفا نرمانا وقانا يتو حرورية. Haruria nisba ya ile qarya, sehemu ambayo baada ya kutoka wao makhawarij katika mapambano yale, kutoka katika taa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda, wakaenda katika sehemu hiyo. Faqatalahum Ali radhiyallahu anhu warda bin nahawan muqatalatan shadida, baada kuwapelekea hoja na ushahidi na kuwapa nasaha, akawapiga vita Ali katika sehemu ya Nahrawan, mapambano yakawa makali sana. Baada annadharahum, baada kufanya nao munadhara na hoja kazika wazi kwa wao, na baada yao baadhi yao wakarejea katika haki na baadhi yao wakabakia katika batili, Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akawapiga vita na wengine wakakimbia. Firqa hii ya khawarij imekusanya jarima mbili katika jarima kubwa ambazo wako nazo, walizozikusanya ni jarima mbili. Ya mwanzo at-takfiru bil kaba'ir, at-takfiru bil kaba'ir, kuwakufurisha watu kwa madhambi makubwa, kuwakufurisha watu kwa madhambi makubwa. Na jarima thania ni shaqqu 'asa ta'a, shaqqu 'asa ta'a ni kukata ule utiifu, ni kukata utiifu na kuleta furqa, na kuleta furqa baina ya waumini, baina ya Waislamu katika yale ambayo wako nayo makhawarij. Jambo la mwanzo ni takfir almuslimina bilkabair, kuwakufurisha Waislamu kwa madhambi makubwa. Na jambo la pili ambalo wako nalo ni kukata asa taa na kuleta furqa baina ya Waislamu. Hii ndo hali yao ambayo wako nayo, lakini bishara ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja katika baadhi ya hadithi, Mtume akasema kullama dhahara minhum qarnun qutti'a, au kama qala, kila inapodhihiri kwa wao pembe yao ile, wakipata nguvu katika eneo, basi linakatwa ile, wanatoweka, wanakuwa hawapo tena, kisha wataja kudhihiri tena katika maeneo mengine au katika muda mwingine, alafu utatoweka. Hii ndio hali yao ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kawazungumzia. Fikra ya takfiri almuslimina, hii ni dhambi kubwa sana ambayo wameibeba hawa makhawarij katika nembo zao, katika itikadi zao ya mshuna alayhi, ikawa wanapita juu ya mwenendo huo katika yale ambayo wanaitakidi na kuyamini. Tukisema takfir, tukisema takfir, alhukmu ala almuslim alladhi yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yusalli wa yuzakki wa yasum wa yaqirru wa yuqirru bi sa'ir arkan al-islam, ni kumhukumu muislam anayeshuhudia la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, anayefanya ibada, anayesali, anayefanya mambo mema, zile taa sa'ir arkan al-islam anazitekeleza, baki ya nguzo za Uislamu, mtu akamhukumu mtu huyu bi annahu kafir, kwamba fulani ni kafiri. Na leo ndio maana unaona kuna baadhi ya watu, jamii hii ambayo tuko nayo, hali ambayo tuko nayo katika miji yetu ya Tanzania au sehemu nyingine, wao ni wepesi kutamka tamko la ukafiri katika ndimi zao. Sote ni makafiri sisi, watu wote nchi hii ni makafiri. Wewe vipi? Sote. Yaani mpaka mwenyewe kajikufurisha. Kuna mtu mmoja alizungumza maneno machafu siku moja, akasema hawa Waarabu wote wapumbavu, hawa washenzi kabisa, Waarabu wote washenzi. Akaambiwa mpaka Mtume, Waarabu wote wote hao ndio wao wao tu Muislamu. Sasa hao ndio mtindo wao, watu wote katika jamii hii ni makafiri. Wewe je, mpaka mie mwenyewe kafiri? Sasa mbona uanze kujiua wewe, unaanza kuwaua wengine? Sasa hii ni hakika tu takfir, na madhhab ya ahli sunna wal jamaa yako mbali na itikadi hii, itikadi batil ambayo wako nayo makhawarij. Na tumeona katika yale ambayo waliyofanya bi khiyari almuslimina, wale watukufu wa Kiislamu, sahaba wa Mtume, sahaba libashiri wa pepo, sahaba mtukufu, wakamkufurisha kwa shubha ambazo hazina kichwa wala miguu. Anasema Sheikh al-Islam kama ilivyokuja katika majmuu al-fatawa, anasema laqad taqarrara min madhhab ahli sunnah ma dalla alayhi al-kitab wa sunnah annahum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qibla bi dhanbi. Limethibitika na limekaririka katika madhhab ya ahli sunnah, yale yaliyojulishwa juu yake na kitabu cha Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba wao la yukaffiruna ahadan, hawamkufurishi yoyote min ahli alqibla katika Uislam bidhambin, kwa dhambi. Watu wasiofahamu da'wa salafia wanazungumza maneno mingi ya porojo ya mitaani, kwamba masalafi wanawakufurisha watu, wale dini yao peke yao ndo wasafi, wamekamata pepo na moto katika mikono yao, wasemtaka wao wanamkufurisha, wanemtaka wao wanamwingiza katika pepo. Hii si sawa. Haya ni katika mambo ambayo da'wa salafia inasingiziwa, na sababu yake ni baadhi ya watu ambao yanchasibuna ila da'wa, lakini da'wa iko mbali nao, wanajinasibisha katika hii da'wa. Anakuambia mimi ni salafi, salafi lakini si salafi damajia nisaia, mimi ni salafi jihadia alqitalia. Hii salafi hakuna duniani, kwamba salafi sio salafi damajia, salafi ya damaji ile inaitwa, lakini mimi ni salafi jihadia qitalia. Hii salafi jihadia qitalia, nani aliyozilisha? Kwa hiyo hawa usalafi uko nao mbali, ni watu ambao mwenendo wao, madhahiri yao, wanajionyesha kwamba wao wanajinasibisha na da'wa, lakini da'wa iko mbali nao. Kullun yad'i waslan bi layla walaila la tukiru lahum bidhaka, kila mmoja jidai kwamba yupo katika da'wa, lakini da'wa inampekua kila mmoja na kumtoa ambaye hayumo katika da'wa hiyo. Annahum la yukaffiruna ahadan, anasema Sheikhul Islam kwamba wao hawamkufurishi mtu yote, min ahli alqibla bidhanbin kwa dhambi, wala yukhrijunahum min alislam bi'amalin idha kana fi'lan manhiya anhu, wala hawamkufurishi kwa dhambi, wala hawamkufurishi kwa tendo alilofanya itapokuwa tendo hilo limekatazwa, mfano azina, mfano arriba, mfano shurb alkhamri, kunywa pombe. Haya ni mambo ya haramu, ni katika kabira min kabairi dhunub, ni mijidhambi mikubwa katika madhambi ambayo Allah kayakataza. Mtume sallam kataja waadi zake, makemeo yake, waidi yaliyokuja, lakini bado mtu hatokufurishwa kwa kule kuingia katika madhambi haya. Ma lam yatadhamman tark al-iman, midam hayakubeba madhambi hayo ndani yake kuachwa kwa iman. Wa imma intadhammana tarku ma amara Allah bil iman wa amma, lakini ikiwa itatokezea ile dhambi ikawa ndani yake kuna jambo la kuacha ile imani yalituamrisha Allah azza wa jalla, mfano imani ya kumwamini Allah au kuamini vitabu vyake au mitume yake au kuamini siku ya mwisho, fa innahu yakfur, mtu huyu atakufuru. Kwa itikadi ya ahli sunna wal jamaa, nahnu la nukaffiru ahadan min ahli alqibla bidhanbin ma lam yastahil, sisi hatumkufurishi mtu, sisi hatumkufurishi mtu katika Uislamu tu ambaye umethibiti Uislamu wake kwa yakini, akajulikana fulani ni mtu wa ibada, mtu anasali, anafanya mambo ya kheri, halafu mtu akaja tu na shubuha zake, yule nimemkuta kaingia bungeni, kwa hiyo kafiri, yule bwana ana ukabia, anafanya kazi serikalini, yule ni kafiri, yule anafanya kitu fulani, ikawa watu wanakufurisha Waislamu kwa mijidhambi au kwa madhambi wanayoyafanya. Hiyo sio sawa katika sheria ya dini ya Uislamu. Na ahli sunna wal jamaa, da'wa salafia iko mbali na mwenendo wa takfir hawa ambao wanawakufurisha Uislamu. Na kama wanavyosema maulamaa, hawa khawarij wako namna mbili katika hii nukta ya takfir. Hawa makhawarij wako namna mbili, kuna al-khawarij al-qa'ada na kuna khawarij al-mubashiruna lilkitab. Makhawarij ambao wamekaa wao, kuna baadhi ya watu wao hawana habari ya Somalia wala Boko Haram wao kwenda, wala hawana habari ya Al-Qaida wala Taliban, lakini wao wamekaa misikitini na wanakufurisha jamii. Huyu mtawala ni dhalim, huyu mtawala ni korofi, huyu mtawala ni halali damu yake, huyu kadha wa kadha. Yani yeye kakaa msikitini au amekaa anaandika kama kina Saidi Kutub na wengineo walikuwa wakiandika, lakini fikra zao, kalamu zao zinawajaza wasomaji wale ambao wanaona maneno yao kwa kufurisha Uislamu. Jamii ya Kiislamu yote nakufurishwa na kuwahamsha watu kwa hisia ambazo wako nazo, ambazo zinagonga katika nafsi zao kutoka dhidi ya watawala. Lakini yeye haendi vitani, haendi katika mapambano, hata akishajihisha maandamano yeye hatoki, lakini dawa yake, ulinganizi wake ni kuwahimiza watu na kuwatia watu hamasa ya kwa mshahawa ni kaada, na wale ambao wenye fikra hizi kama maibadhi itikadi yao ni takfiri muslimin, kwa sababu wao yukafiruna ashabi al-kabair, wanawakufurisha watu wenye kufanya madhambi makubwa, na itikadi yao ni taklidi usati al-muwahidina fi nar, wale waliokufa Waislamu wakiwa na makosa lakini wana tauhid wanasema wataka moto ni milele. Kwa hiyo ukisoma itikadi zao unawakuta katika mlengo, na hii ni kipote asili yake, kipote cha nani? Cha makhawarij. Ibadhia ni kipote katika vipote vya makhawarij. Hili ni pote. Na kuna watu ambao yubashiruna kitani. Hawa wanatoka sasa. Wanaona hawa watu wanaokaa misikitini ndio wanatuharibia hawa. Hawa ndio watu wa mwanzo wa kuanzwa hawa. Wanatuharibia da'wa kwenda mbele. Yaani mtu yeye kabadilika, alhamdulillah, Allah kamuongoza kapata taufiki, makaja tablighi au mwingineyo, mtu yote kamtoa kule, lakini akaja huko akabadilika, ikawa sasa ana hamasa kubwa, anaona nyeko kakwenu misikitini mnalaza mambo. Yani sasa nyewe mmekaa mnafanya nini huko? Mnagombana na fatha na kasra, la munare mabaa. Tizama na kuenea huko, Tabora ulikuwa hauna mabahu, tizama Madaguro na kuenea, hapa bwana lazima tutoke tukachome moto haya, lazima tutoke au tuamalize. Ikawa mtu anakuja na mafikra hizo. Nye mmekaa tu humu, mmoja anasema kuna ghanaim, ngawira ziko tinde pale, ndio tinde. Tinde pale ngawira zinapita kwa makontena pale, zile zote za Waislamu zile. Mmekaa tu msikitini mnaswali, mnainama msikiti hata panga hauna, hauna hata bastola. Yeye anaona kama wewe ni mnafiki, huna kitu. Wewe Muislamu hata kupiga tizi hujui ndio nini sasa? Ukishajua ndio nini? Lakini hizi ni fikra za baadhi ya watu. Mtu anajazwa hamasa mpaka anazungumza maneno ya kufuru na kuona wale ambao wametangulia katika khairi hawana chochote, kama walivyofanya tutaviona kwa sahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Kadhalika al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala anasema i'lam anna al-hukma 'ala ar-rajul al-muslim bikhurujihi min din al-islam wa dukhulihi fi al-kufr ya la yanbaghi muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahjim 'alayhi illa bi burhanin awdah min shams an-nahar. Faham hukmu juu ya mtu ambaye ni muislam, kumhukumu kumtoa kwake katika dini ya Uislamu na kumuingiza katika ukafiri, hili jambo halipasi kufanyika kwa muislam mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho kuliendea jambo hili, isipokuwa awe na hoja, awe na hoja zilizokuwa madhubuti kuliko hata ule uwazi na muonekano wa jua mchana. Yani jua mchana lina tali kutu kuona, hata iko chubana naliona. Sasa hoja yako ya kumkufurisha muislam iwe madhubuti, halafu wewe huna haki ya kufanya hilo, kwa sababu ahli sunna wal jamaa hawamkufurishi mtu biainihi, la nu'ayinu ahadan bikufri, tutasema fulani ni kafir, bali nakuja bil umum kwamba man fa'ala kadha wa kadha fahuwa kafir. Inawezekana mtu akawa kafir, lakini laisa kullu man waqa'a fil kufr yakunu kafira. Kwa lazima mtu afahamu dhawabit za takfir na mawani'u takfir, halafu haki hii ni ya Allah na mtume, haki hii wamesimamia maulama. Anasema Sheikh Shawkani rahimahullah, فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باع أحدهم. وسبب مسبيت كتوكا كتكنجية يكيكون لجمع صحابة ومتومي كما يقول لهم بيتا كيسيما كما يقول لهم بيتا ايوه كافر أقام بيوه كافير ويوه بس هيري لمرجيه كما موجة كتكا هوا ووين. Ili jambo ni zito kinyume na wengi katika Uislamu na bidhania, na haya kwa sababu ya shubha ambazo zimeenea kwa baadhi ya Waislamu na kutojielewa katika yale ambayo wako nayo na hamasa ambazo wanazoingiza. Ashubha la tuzalu illa binuri al-ilm wa shahwa la tuzalu illa bitauba. Mtu akiwa na shubha, shubha haziwezi kuondoka isipokuwa kwa ilmu, awe na maarifa ya kuweza kuelewa kile ambacho anachokisimamia na kukizungumza. Na shahwa hiya maasi ambayo mtu anayafanya, anajua kwamba haya ni maasi haya, ili mtu ayaache afanye toba kwa Allah azza wa jalla. Makhawarij walimkufurisha Ali bin Abi Talib baada ya kuwepo vita baina yake na baina Muawiya radhiallahu anhum ajma'in. Watu wa Muawiya wakainua masahif ili kuleta mazungumzo na maelewano baina makundi haya mawili ambayo yote yalikuwa ni ya Waislamu. Ali bin Abi Talib akakubali hali ile. Hapa ndo kama tulivyosema mwanzo, pakajitokeza hawa mabwana wakasema la kafarta, wakamwambia Ali umekufuru, liannaka hakamta rijal, kwa sababu wewe umewafanya mahakimu watu. Wallahu yaqul inil hukmu illa lillah, na Allah azza wa jalla anasema hakuna hukumu isipokuwa kwa Allah azza wa jalla. Kwa kumalizia muda wangu kabla ya Sheikh nikamata mkono hapa, nataka tutaje shubha ambazo walizoziegemea na masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim walipokuja kubainisha na kuonesha kwamba huu ndio mwenendo wao mpaka kiyama kitaposimama. Ametaja عبد الرزاق كذلك الإمام حاكم نوينيو كتكما علماء مناظرة أمباو بيا الإمام النسائي كوتاجا بينها مخوارج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس علينا كفانيا جدال نمناظرة نهاو مخوارج وزيلة اتكادي أمبازو والزقوة ناس بعد كتوكا وكينا كتك سهيم يحرورا وكجفيتش وككا كتك سيمويل عبد الله بن عباس كمتك إذني علي بن أبي طالب إن يكجلل يلينا والي ويالي أمبازو والي السمامية الكفيكا كوانبيا أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار nimekujieni nyinyi mimi kutoka kwa masahaba wa mtume muhajirin na ansar wa min indi ibn ammi nabii sallallahu alaihi wasallam wa sihri na pia nimekuja kwa mtoto wa ammi yake mtume na mkwewe ali ibn abi talib alimuom mtoto wa mtume fatima kwa hiyo mkewe wa alaihim nazala alquran fahum a'lam bi ta'wilihi minkum na juu yao hawa masahaba ndo qurani imeteremka kwa hiyo wao wanajua ta'wili ya Qur'an zaidi kuliko nyinyi walaysa fikum minhum ahadun na kati yenu nyinyi hakuna yoyote katika hao masahaba liuballighakum ma yaqulun ili nikufikishieni wanayosema wa uballighukum ma taqulun na nyinyi niwafikishie wao yale ambao nyinyi mnayasema fantaha li nafar minhum anasema Abdullah ibn Abbas basi kikajitenga kikakaa pembeni kikundi katika wao na mimi ili kujadiliana katika hayo قلت منك وانبيا هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله وابن عمي هبوا يالتين يالينبايو نيوم سيما كوايو نقمتوم كوايو ما صحابة وامتومي نمتوتو عمياك قالوا وقسم ثلاث ستة مبومتات تنم كفرش عليكم مبوهايو قلت نكسيما ما هن نيافي أكسيما مجواو أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله moja katika hayo kwamba yeye kawapa hukumu kawafanya mahakimu watu katika jambo la Allah na Allah anasema inal hukmu illa lillah hakuna hukumu isipokuwa ya Allah azza wa jalla ma shanu ar-rijal wal hukm hawa watu wana nini na hukumu ya Allah azza wa jalla hukumu ni ya Allah tu vipi aliye afanye mahakimu watu katika mzozo ambao wako nao jambo la pili wakasema Ali radhiallahu anhu qatala wa lam yasbi alipambana na wala hakuwafanya wale waliowateka sabia yake yani wake na akachukua wale wanawake wala miafna wala hakuchukua ngawira in kanu kufara ikiwa walipigana nao vita wale ni makafiri lakadi hala sabihum basi ilikuwa nafaa wale mateka zake kuwachukua wala in kanu mu'minin ma hala sabihum wala qitalu na kama wale walikuwa ni waumini na kama walikuwa wanapigana nao ni waumini haikuwa halali kupambana nao wala kuchukua yale mateka yao au kuchukua sabii zao akaambia hili la pili hanipeni la tatu wakasema la tatu maha nafsahu min amiril mu'minin katika sulhu alofanya Amr ibn al-As na Abu Musa al-Ash'ari alifuta jina lake kwa yeye si amiril mu'minin fa in lam yakun amiril mu'minin akiwa yeye si amiril mu'minin amiral mu'minin fa huwa amirul kafirin bas yeye ni amiru wa makafiri akawaambia mna kingine chochote wakasema la ni hayo tu araaitukum in qara'tum alaykum min kitabillah wa sunnati nabiyyi ma yaruddu qawlakum tarji'un akaambia haya nipeni habari mnaonaje ikiwa nitakusomeni katika kitabu cha Allah na sunna za mtume yale ambayo yenye kurejesha maneno yenu mlioyasema taacha msimamo huo tutaraja mtakuja katika haki wakasema naam akawaambia kauli ya mwanzo kuhusiana kwamba kauli yenu inayosema hakama ar-rijal fi amri Allah ame wafanya mahakimu watu katika amri Allah azza wa jalla mimi nitakusomieni katika kitabu cha Allah azza wa jalla an qad sayyara Allah hukmahu ila ar-rijal fi thamani rub' dirham Allah Azza wa Jalla amewafanya mahakimu watu katika sheria yake hukumu yake katika jambo ambalo lenye uzito wa thamani ya rub'u dinar Allah Azza wa Jalla akawataka watu wahukumiane na wawe mahakimu katika jambo hilo. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum mutaammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi thawa adlin minkum. Kwa hiyo Allah akawafanya hakim watu wawili, kitokezea watu katika ibada ya hija, watu wakiwa katika haram wakafanya yale ambayo walikatazwa, basi watu wawili waadilifu watakana kusimamia uhakimu katika hilo. Kadhalika Allah azza wa jalla katika masala ya mtu na mumewe, mtu na mkewe wanapokoseana, pia akataka wapatikane mahakimu wawili. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hapa Allah akasema iko mtaogopea mizozo shiqaq baina yao, basi chukueni hakimu kutoka upande wa mwanamume na upande wa mwanamke. Allah kaeka mahakimu. Ikiwa hili Allah kaliweka katika jambo la rub'u dinar, katika jambo la budha, jambo la utupu, vipi katika jambo la salahi dhati bainihim wa hakni dimaihim, kupatanisha watu ambao wamegombana na kuhifadhi damu zao. Akawauliza, je, katika hili mmetoka? Wakasema naam. Katika hili mmetoka? Wakasema naam. Akaja katika jambo la pili, kauli yao hapo, kauli yao waliyosema kwamba Ali ibn Abi Talib alipigana vita na baadhi yao walikuwa masahaba na wakeze au mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakufanya suria wala hakuchukua ngawira zao. Akawaambia, afatasbuna ummakum Aisha, je, mtamfanya teka mama yenu Aisha? Tastahilluna ma tastahilluna min ghairiha wa hiya ummukum, mtahalalisha kile ambacho mnakihalalisha kwa mwanamke mwingine na yeye ni mama yenu? Fa in qultum, ikiwa mtasema inna nastahillu minha ma nastahillu min ghairiha faqad kafartum, tunahalalisha kwake tunachohalalisha kwa wanawake wengine, mmekufuru. Wa in qultum laysat bi ummina faqad kafartum, ikiwa mtasema Aisha sio mama yetu, itakuwa mmekufuru. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu. Akamwambia, fa antum baina dalalatayn, haya nyinyi mpo katika mapotevu mawili, chagueni moja katika mapotevu hayo. Akamwambia, afa kharajtum min hadha, je, nimetoka katika hili? Min hadhihi, je, nimetoka katika hili? Nimekujibuni? Wakasema na'am. Ama kusema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu maha nafsahu min amiri almu'minin, amelifuta jina lake mwenyewe, akajifuta kwamba yeye si amiri almu'minin. Fana ana atikum bima tadurrun inna nabiyallah sallallahu alayhi wasallam yawm al-hudaybiyah salih al-mushrikin. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya Hudaybiyah alifunga mkataba na akafanya sulhu na washirikina, na akamwambia Ali ibn Abi Talib, uktub ya Ali, alimwambia Ali, hadha ma salaha alayhi Muhammadun Rasulullah, haya ndo ambayo alifunga nayo mkataba Muhammad mtume wa Allah. Qalu, akasema Suhail, akasema lau na'lamu annaka Rasulullah, lau kama si tungetambua kwamba wewe Muhammad ni mtume wa Allah, ma katalnaka, tusingekupiga vita wewe. Faqala Rasulullah, mtume akamwambia Ali, umha ya Ali, futa ewe Ali, Allahumma innaka ta'lam anni Rasulullah, ewe Allah natambua kwamba mimi ni mtume wa Allah, innaka ta'lam anni Rasulullah. Akamwambia futa Ali. Baada ya kuona anasema Ali, akashindwa kufuta. Mtume sasa alikuwa hajui kusoma na kuandika, akamwonyesha yale maneno yale yaliyoandikwa Rasulullah, mtume akayafuta yeye mwenyewe. Na mtume na Ali, nani ni mbora baina ya Ali na mtume wa Allah? Bila shaka ni mtume. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kafuta nafsi yake katika cheo cha nubuwa, vipi katika jambo la amiri almu'minin? Baada ya hapo kundi katika wao likatoka, ikarejea, wanasema alfu mbili ya watu wakatoka, wakaacha fikra zile, lakini wengine wakabakia katika lile. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana, anazungumza katika baadhi ya vitabu vyake, anasema inna su' al-fahm 'an Allah wa rasulihi aslu kullu bid'atin wa dalalah nasha'at fi al-islam qadiman wa haditha wa aslu kullu khilafin fi al-usul wal-furu'. ufahamu mbaya, uelewa mbaya kumuelewa Allah anachokusudia nini na mtume wake anakusudia nini, ndo asli ya bid'a zote na upotevu. Ukiona hawa matakfiri kina Abu Muhammad al-Maqdisi na wengine, Muhammad al-Maqdisi kwenye kitabu chake ameandika, anasema dola Saudia ni makafiri, na kafiri mkubwa katika wao ni Sheikh Ibn Baz, yani ndo kafiri wao mkubwa. Sasa ukitizama asli ya bid'a zote hizi na upotevu kutoeleweka vizuri, yale ambayo Allah Azza wa Jalla aloyataja na Mtume sallallahu alayhi wasallam aloyabainisha, na tunamwona mtu amechukua tafsiri ya Salih Farsi Allah mrehim, anapita wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Kwa hiyo kila aliyeko bungeni, hata mwenye kuandika yule, yani wote wale ni makafiri. Kila anayefanya kazi serikalini, kila anayefanya jambo la musharaka fulani katika baadhi ya sehemu, anamhukumu kwa ukafiri kwa sababu ya uelewa wake mbaya. Kwa hiyo hawa watu wingi katika wao wametoka katika usawa kwa sababu ya uelewa wao mbaya. Na uelewa mbaya jambo ni jambo baya sana, mtu kuelewa kitu kinyume na makusudio ni jambo lilokuwa baya sana. Kwa hiyo lazima mtu akisoma asome katika hali na misingi ambayo wametuwekea maulama, na kama tulivyoelezwa jana katika mumayizati za da'wa salafia ni kuhakikisha mtu fahamu yake inafanana na inaendana na ile fahamu kwa nani, masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim, ili kusalimika. Usije ukawa umeingia katika da'wa salafia hatima yako unamalizia katika da'wa ya takfiria. Nas'alullah salama wa afia ila huna, alhamdulillah. Naam. Ama nite kuna maheri na nimeoji shikloto ambayo Omar Adam bin Khamis kutoka Zanzibari, bayani ambayo aliyotufidisha, aliyotufahamisha ana husiana na shirika hili kote hili lililopotea katika njia ya haki. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yale ambayo aliyoyaleta na kuyatanguliza kwetu sisi katika mizani ya dama yake siku ya Kiyama. Na kabla ya kumpa maiki Abdul Halim, tutakuwa na mudakhala kama dakika tano hivi ambao atautoa mwalimu wetu Sheikh Abu Maryam Ali bin Mahmud alahadhu kalifu. على ما قدم من هذه النصيحة الجليلة وعلاوة على ما قال الشيخ أبو عمير رضي الله تعالى ورعاه زيادة يالي ما يوقع بيزوز الأخ أبو عمير الله يحفظه كتكمي مولي ما مامبو ما يو ونسيب كان المخوارج ونسيب فنين ونفكي سويس بسم الله زوتي لكني فالي ما فمشي katika miongoni mwa sifa zao mbaya kabisa walizonazo al-Khawarij ni suu fahamu hili al-Qur'an. Al-Khawarij wana fahamu mbaya sana Qur'an. Ndio maana al-Imam Muslim, al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh ya Muslim anasema laysa hadhum min al-Qur'an illa mururu 'ala al-lisan. Khawarij hawana fungu lolote lile, hawana sehemu ya aina yoyote ile katika Qur'ani isipokuwa ni kupitisha ndimi zao. Hawana wanaloweza kuelewa kalamu humu namma. Maneno yao ni mazuri na masaha kubwa sana ndani yake, lakini ni maneno ambayo hayana faida wala hayana popote pale. Ina maana aliposema Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma kwamba wao walizichukua zile aya ambazo zimeteremka kwa makafiri halafu wakawapelekea katika haki ya muslimin al-abriya waislamu ambao wako innocent kabisa na mambo haya wala hawakupaswa kuguswa kwa aina yote hiyo. Kwa hiyo miongoni mwa sifa mbaya kabisa za al-khawarij ni kwamba ni watu ambao yuhsinuna al-qila wa yusiuna al-fi'la, wanafanya wanakuwa na vijimaneno vizuri lakini matendo yao ni mabaya, na ndio maana wanakuwa na ufahamu mbaya wa Qur'an na wanakuwa na uelewa mbaya sana Qur'ani. Na ndio maana Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahi alayhi rahmatan wasi'a katika Fathul Bari wakati akizungumzia hadithi anasema tuba liman qatalahum, alikuzungumzia hadithi hiyo akasema fihi anna al-khawarij sharru al-firaq al-mubtadi'a min ummati al-muhammadiyya ila akhir kalami rahmatullahi alayhi. Nasema Ibn Hajar rahimahullahi alayhi kwamba katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyesha kwamba wana ana daraja kubwa ile atakuwa khawarij ndani yake, anasema inaashiria kwamba makhawarij ndio shughuli ambayo ni kibaya kuliko vikundi vyote katika umma huu. Hawana, hakuna watu walikuwa wabaya kama wao, hakuna watu ambao ni sifa mbaya kama wao. Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ambayo hakataha ba'd al-muhaddithin wal muhaddithin في مسلم أحمد من رواية أنس رضي الله عنه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن فيكم قوما يقرؤون يعبدون ويدأهون. تلك رواية أبا بعاذي يوحكيكي ومن سائشة وقالوا بأن الإسناد جيد. أنتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما حكيك يقول نيني وتقويقوات أبا وتقويقوا ونعبدوا ويدأهون لأنه تقوى لمزويا يو حتى يعجب بهم الناس, mpaka watu watakuwa wanashangazwa na hawa watu kwamba hawa watu wana sababu gani watuujiba nufusuhum, na wao vile vile wanashangazwa na nafsi zao. Yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiya, wanatoka katika dini hii kama vile ambavyo mshale unaweza kutoka katika ukumbi wake. Kwa hiyo maneno ambayo yamezungumzwa ni ya kweli, tushelezesha hii ilikuwa ni ziada fupi tu katika haya ambayo yamezungumza al-akhir fadhil jazakallahu khairan jazaa. ونترك المجال الأخير الفاضل أبي عبد الحليم أكيد بن محمود حفظه الله تعالى في الأسفلت المشروع وزاكم الله خير. نعم أما أمر ابن خيري شكرا أبو مريم ما شاء الله مداخرة قيمة جدا, مداخرة الله ما ينسق في الكوارس أكسهم الله زو وإلا يميز مشكلة أبو مريم أفضل فكرة كسهم جزو. Almuhimu kwamba suala hili la hawa makhawarij na hali zao ni suala ambalo subhanallah inashughulisha Waislamu katika zama nyingi sana tangu baada ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna kilichowashughulisha Waislamu katika safu yao zaidi ya kama ambavyo walivyoshughulisha hawa makhawarij kutokana na yale ambayo waliokuwa wakiwazusha kasa lazima na kutoka chini ya taa ya viongozi kadhalika kwa kumwaga damu za Waislamu, mambo mengi ya kinyama ambayo yamekuwa yakifanyika kwa nyuma mpaka katika zama hizi. Lakini kutokana na kwamba dini yetu ni dini ya sawasawa, ni dini ya uadilifu, tumekuwa katika kila zama ambazo makhawarij wamekuwa wakichomoza wamepatikana duati wanaolingania katika manhaji ya sawasawa wakiwapiga vita, na kama ilivyothibiti kutoka katika hadithi imekuwa sahihi kabisa na maitaja Sheikh Abu Umair kwamba kulama tala qardun au kharaja qardun kutia, kwamba kila ambavyo ilivyokuwa ikichomoza pembe na hawa makhawarij, basi walikuwepo duat Ahlusunna wal Jamaa wakikata pembe hilo. Na kubwa kabisa ambalo limetufanya sisi tuweke na dua hii, kwanza kabisa ni kuwatahadharisha Waislamu na maslahi mazima ya hawa makhawarij, lakini pili kubainisha kwamba manhaji yetu iko mbali kabisa na manhaji ya hawa wapuuzi ambao tunasema maisha sahabu la ahlam, wapuuzi ambao wanaochafua Uislamu na Uislamu kwa mbali na wao. Hatutopenda kupoteza muda, hii takriban ni saa mbili kamili au saa mbili na dakika moja. Tumpe nafasi Sheikh wetu Abdul Halim aweze kuhudhurisha naye mada yake kwa takriban nusu saa, kisha tutakaribisha mudakhala na tutakuwa tunaenda kumaliza. Sawa wote. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nawashukuru mashekhe zangu wenye kusimamia mazungumzo haya, Sheikh Jaafar Abu Muhammad, Allah yahfadhu, Sheikh wetu, na kadhalika jambo hili analisimamia hapa kwetu sisi pamoja na manzila zetu, kuwa ni za kawaida ni wanafunzi, sisi ni wanafunzi, binafsi mimi ni mwanafunzi, lakini pamoja na kuwa mimi ni mwanafunzi, nimepewa nafasi hii kuzungumza na wanafunzi wenzangu na kukumbushana na wanafunzi wenzangu juu ya jambo hili ambalo ni kubwa, jambo ambalo ni msiba kwa umma wa Kiislamu, kadiman wa haditha. Na nukta ambayo napenda nianze nayo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ambayo pengine takriban wazungumzaji wote katika daura hii wanaweza kuwa wameigusia, hadithi al-iftiraq, hadithi ya kugawanyika kwa umma wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لو تغوانيك أم وانغو جو يمكوندي 33 يوتني موتوني سبقوا كوندي موجا. انتم صلى الله عليه وآله وسلم أليكوريتاجا كوندي هيلي, na katika baadhi ya riwaya akabainisha kundi hili alipoulizwa ni kina nani hao, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawabainisha, wale watakaokuwa katika yale ambayo ma ana alaihi alyawma wa ashabi. Kadhalika katika riwaya akasema humu aljamaa, humu aljamaa, na mfano wa riwayat kama hizi. Ashahid nilichokusudia, al-Imam Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala katika kitabu Irshad as-Sari fi sharhi as-Sunnah al-Barbahari rahimahullah ta'ala, mwanzoni kabisa imekuja hadithi hii, alipokuwa akisherehesha hadithi hii al-Imam Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala akasema, ilamu أن الميل عن الطريق على نوعين, الميل الكلي والميل الجزئي. جوا يقام بكتوكا katika njia ya Uislamu, njia aliyoacha Mtume sallam, kuko aina mbili. Aina ya kwanza ni kutoka kiujumla, na aina ya pili ni kutoka kwa fungu. Aina ya kwanza kutoka katika njia ya sawasawa aliyoichora Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipobainisha, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Alipoichora ndio hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wenye kuacha njia hii wako aina mbili. Kuna wale wanaotoka moja kwa moja, na hawa ni wale wanaohesabika kwamba wametoka katika Uislamu si Waislamu. Na miongoni mwa makundi hayo ni kama vile Ash-Shia, Rawafidha, kadhalika Jahmiya. Ni makundi ambayo hakuna shaka katika akwali za maulama wa Waislamu kwamba hao wamekufuru, wameuacha Uislamu. Lakini kuna almaili ambayo ni juz'i, kundi fulani au mtu fulani akatoka katika Uislamu kwa fungu, katika mafungu ya Uislamu, kwa sunna, katika sunna ambazo ni misingi ya Uislamu, akawa amemili kuacha Uislamu. Huyu haitwi kwa ni kafir, ataitwa kwa ni mzushi, kwa sababu amefanya jambo ambalo limemtoa katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hawa makhawariji wanaotajwa leo hii katika kikao hiki wametofautiana maulama juu ya hukumu zao au juu ya hukumu yao. Wapo baadhi waliowataja kuwa ni makafiri na wakatumia baadhi ya dalili, miongoni mwazo ni zile ambazo tumesoma kabla hapa, yamruquna minad-dini kama yamruqu as-sahmu minar-ramiya. Wakatumia baadhi ya maulama dalili hii na nyinginezo kuonyesha kwamba hawa watakuwa ni makafiri, na baadhi wakaona hawa si makafiri bali watakuwa ni Waislamu, isipokuwa ni wale ambao wamezua, ni wazushi, ni waovu, ni kundi baya, lakini ni Waislamu. Kadhalika makundi mengineyo yaliyobakia ambao watakuwa waja kufuru, wakawa ni Waislamu lakini ni wazushi, nao watakuwa katika sehemu zao na mafungu yao kama zilivyokuja nusus, kadhalika akwali za maulama katika jambo hili. Kwa nilipenda nianze na nukta hiyo, watu wafahamu ya kwamba kundi hili ni katika makundi ambayo baadhi ya maulama wamelikufurisha moja kwa moja kwamba si Waislamu, na baadhi wakataja kwamba ni Waislamu isipokuwa ni wazushi, na wakatumia baadhi ya adilla, miongoni mwazo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa lafzi tuliyotaja, kadhalika na baadhi ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo. Miongoni mwa aya ulizozitumia, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Baadhi ya maulama wakatumia aya hii kuonyesha kwamba hawa wanaingia katika aya hii na hawa ni khawarij, na hii ni kauli miongoni mwa akwali za as-salaf walivyotafsiri namna hiyo. Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo niipenda kuichangia katika kikao hiki, kadhalika katika mada hii. Lakini nukta ya pili ni nukta au ni kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. يقول الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما ilivyokuja katika majmoo al-fatawa, anasema awwalu bid'atin dhaharat fil islam bid'atul khawarij wash-shi'a hadathata fi athna'i khilafati amir al-mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu fa'aqaba at-ta'ifatayn amma al-khawarij faqataluhu faqatalahum wa amma ash-shi'a faharraqa ghaliyatahum fin-nar aw bin-nar. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bid'a ya kwanza ambayo imezuka katika Uislamu, bid'a ya kwanza ambayo imezuka katika Uislamu, kuacha Uislamu ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuachia. Bid'a ya kwanza iliyozuka ni bid'a ya ukhawarij. Na bid'a hii ilivyozuka na kudhihiri kwa kiasi kikubwa na watu wakawa na shauka ni kipindi cha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika bid'a ya pili ni bid'a ya ushia, na akawapatiliza Ali ibn Abi Talib akawaadhibu, ama makhawarij aliwapiga na akawaua wengine. Kadhalika ama mashia aliwaua wale ambao ndio waliokuwa vigogo wao, waliotupa mipaka katika wao, aliwachoma kwa moto Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na maneno haya ni kuonyesha namna ambavyo as-salaf maswahaba tunawataja namna walivyoamiliana na wazushi kama hawa, namna walivyopambana na watu kama hawa. Hawakuwapa nafasi wapate nguvu, hawakuacha wajiachie wafanye wanayotaka, bali walipambana nao kwa maneno kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo katika Sahih Muslim. Baada ya kutaja makundi atakayozuka watu wakaingiza katika dini mambo ambayo hayamo, thumma qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faman jahadahum biyadihi huwa mu'min waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min walaysa waraa dhalika minal imani habbatu khardal. Atakayepambana nao kwa mkono kwa yule ambaye anaweza, basi yule ni mu'min. Kama vile mtawala akawa na nguvu na ana uwezo wa kupambana nao, mtawala anapambana nao kwa sababu wako chini yao. Na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ni mtawala, akapambana nao akawaua, bali alisujudu shukran lillahi ta'ala alipoona kile kichwa chenye alama ya Khawarij pia kiko katika katla waliouawa. Kadhalika akawachoma moto mashia wale waliokuwa wamevuka mipaka, wakimwadhimisha, wakimuita kwamba yeye ni ilahu. Almuhimu ni kwamba utaona masahaba ambao sisi tunawaiga na tunawafuata, namna walivyoamiliana na wazushi ni namna hii, na hii ni kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Mtume sallam alivyotaja, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla ade, endapo nitawadiriki mimi watu hawa nitawaua uwaji wa watu wa ade, nitawaangamiza kama walivyoangamizwa watu wa ade. Na akawaita Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwayati ni sharru qatla tahta adimi sama, waliouawa katika wao ni waliouawa wabaya zaidi kuliko wote chini ya mbingu ya dunia katika ardhi hii. Almuhimu ni kwamba wao ni viumbe wabaya, ni viumbe wa shani. Na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliamiliana nao kwa namna hii. Kwa wale maulama ambao wao si watawala, nao wanaamiliana nao kwa namna hii, kwa kuwaradi na kubainisha ahwali zao. Yakulu Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, innama rafa'a Allahu 'azza wa jalla قدر العلماء لأنهم يقفون أمام أهل الباطل ويقولون للمبطل أبطلت وللمصيب أصبت. هو كن يدلي وما علماء منزلا درجة زاجو وسبب ومسومة تو. هو كن يدلي ودرجة هذي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هو كن يدلي ودرجة نيجي وسبب ونا علم نيجي تو. Bali miongoni mwa sababu za kunyanyuliwa kwao ni kwamba wao wanasimama mbele ya watu waovu, wao wanawakabili watu waovu na wanamwambia anayeharibu yule ambaye anabatilisha, wao wanabatilisha, na yule anayepatia amepatia, kama qala al-allama Rabi' ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, inna ad-da'wa as-salafiyya da'watun yuqalu fiha liman aswaba asabita walilbukhti ahtata walilmunharifin harata. Dawa ya salafia ni dawa ambayo kuna simama kwa hizi, aliye patia na ambiwa mepatia, aliye haribu na ambiwa meharibu, aliye binda na ambiwa mepinda. Hakupaki mafuta kwa mgongo wa chupa ndani ya dawa ya salafia. Kwa utaona dawa ya salafia imesimama namna hii, na hivi ndivyo walivyosimama as-salaf kuanzia kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, namna walivyopambana na hao makhawarij, kadhalika mashia na vile ambavyo makabiliana nao, na hizi ndizo hali. Kwa hii ni kubatilisha madai ya baadhi ya watu wanaotaka kuleta mjamala fulani kwamba sasa nini, nyote si Waislamu? Tunasema sote ni Waislamu hata kama hawajakufuru, lakini wao wanauharibu na wanaochafua Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiukemea uzushi, na sisi tunafahamu uzushi ni sababu ya kuingia motoni. Tunafahamu uzushi ni sababu ya kuingia motoni. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin madha fi nar au fil janna. Uzushi ni sababu ya kuingia motoni. Sasa iwaje watu waache na uzushi wao na wasiseme wale wasibainishiwe, na watu waachwe kama wanapotaka baadhi ya watu? Kwa sababu ya nini? Nyie simsome tu, nyie simsomeshe maneno yenu, mwatakisha nini watu wa watu? watu na ibada zao, watu na maulidi zao, watu na ukhawariji wao, ninyi fanyeni yenu. Tunasema tunawanusuru ndugu zetu kama tunavyotaka kuzinusuru nafsi zetu. Kwa da'wa ya salafia ni da'wa ambayo inasimama katika hali hii kwa ajili ya kuwatahadharisha watu na kuwarudisha katika njia ya sawa. Kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipambana na watu hawa katika hali hii na akawaua katika wao wale ambao walisimama kupambana naye wakikabiliana na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Kadhalika miongoni mwa nukta ambazo nimependa nichangie katika nukta hizo katika kubainisha jambo hili ambalo ni kubwa, ni jambo zito, jambo la ukhawarij. Ametaja al-akh Fadhil Abu Umair aina mbili za makhawarij. Aina ya kwanza al-khawarij alladhina yakhrujuna bis-sayf, na khawarij aina ya pili ni alladhina yakhrujuna bil-kalam. Haya wanayataja maulama kwanza kwa al-Hafiz ibn Hajar, kadhalika al-Hafiz al-Imam al-Haythami na wengineo, lakini kadhalika katika maulama wa zama za leo al-Imam ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na wengineo wanataja na kubainisha. Na miongoni mwa dalili wanazotumia ni kwamba khawarij huyu wa mwanzo ambaye ni Dhul-Khuwaisira aliyesimama mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, endel ya Muhammad, hadha lam yakhruj bisayf bal kharaja biqawlin, hakutoka kwa upanga kupambana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni kwa lafzi hii ya kumshambulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye ni rasulullah. Tumekatazwa, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, lakini amesimama kunyanyua sauti mbele yake na anafahamu yeye ni nabii, yeye ni rasul, bali yeye ndo amiri wao, lakini akanyanyua mdomo wake na ulimi wake kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa ulimi. Kwa yote atakayepambana na mtawala kwa ulimi hata kama akushika upanga, huyo anaitwa ni khariji, kharaja bil kalam au kharaja bil qawli, atakuwa ametoka kwa maneno, kadhalika ametoka kwa kauli. Kwa baadhi ya watu kiwaite kwamba wana sifa za ukhawarij, na baadhi ya maulama wakiwalaja baadhi ya watu ambao ni makhawarij, si kwamba kila khariji alipambana, si kwamba kila khariji ametoka kwa upanga, kwani kapigana na nani? La, lakini maneno yake ambayo anaonyesha namna ambavyo yuko dhidi ya utawala na watawala, namna anavyotaka kuifarikisha safu ya watu ambao wako chini ya mtawala mmoja, huyu kadhalika anaitwa kwa khariji itakapokuwa kumethibiti ushahidi juu yake, kadhalika maulama wakawa wamelikwazia jambo hilo. Kadhalika nukta nyingine ambayo nipenda niongezee ni baadhi ya uswafu ambao zimetajwa na al-akh al-Fadhil, kadhalika wakaongezea mashekhe hapa, zinazohusiana na makhawarij na baadhi ya alama zao na sifa zao, wametaja nyingi na mimi nitatilia mkazo katika hizi. Miongoni mwa zile ambazo zimetajwa ni annahum yattabi'una almutashabihati min aladilla, wao wanafuata mutashabihati katika adilla, katika zile dalili ambazo zina shubha ndani yake ndizo wanazokuja nazo, na ndio maana ni miongoni mwa silaha kubwa wanayotumia kwa ajili ya kuwawinda Waislamu. Miongoni mwa mitego mikubwa wanayotumia kuwanasa Waislamu ni kutumia ayat kadhalika hadith, lakini ambazo ni mutashabihat, ambazo zina utata, na pengine zikiunganishwa na nyingine maana yake inakuwa ni nyingine, lakini wanatumia hizo kwa ajili ya kuhalalisha mambo yao na kupitisha misimamo yao. Wametaja mashekha hapa jambo la takfir al-muslimin bil kabir au bil kabaira, bil kabira au bil kabair, bal wanawakufurisha Waislam la bil kabira wala bil kabair bal bidhunun, bal kwa dhanna kama wanavyosambaza amana. Wakati mwingine hata wamkufurishi Muislam kwa dhambi kubwa ambayo ameigusa Muislamu huyo, bali ni kwa dhana nyingi tu walizokuwa nazo juu ya jambo hilo, basi wanamtia mtu katika ukafiri kwa dhana, wakati mwingine hata hakuna dhambi kubwa aliyogusa. Miongoni mwa dalili wanazotumia wao ni aya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kadhalika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث أو حين يشربه وهو مؤمن الحديث wanatumia baadhi ya aya hizi pamoja na hadithi hizi na nyinginezo kuwakufurisha waislamu na kuwatia katika ukafiri waliogusa dhambi katika madhambi makubwa wakisema man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun asiyahukumu kwa yale aliyoteremsha Allah basi hao ni makafiri Sheikh al-Allama Muhammad bin Sa'id Raslan hafidhahullah ta'ala ana maneno mazuri ambayo ameyataja kuhusiana na aya hii ambao wanaitegemea makhawarij kwa kiasi kikubwa ni sawa sawa wale waliotoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na wengineo miongoni mwa dalili kubwa walizokuwa kizitegemea ni aya hii anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala ukisema man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun kuna maneno mawili ambayo yatazama kwa makini sehemu ya kwanza mwanzo wa aya anasema Allah wa man lam yahkum bima anzala Allah man ni nini man ni nini ikhwa man ni nini tunasoma lugha ya kawaida man ni nini isma usola si ndio yadullu alish ala alumum si ndio kwa maana kila mmoja anaingia wa man lam yahkum bima anzala Allah yeyote yule na wao wakiteremsha aya hii wanaiteremsha kwa watawala wanaiteremsha kwa qulat kwa wale ambao wao ni mahakimu na mfano wake wanawaacha watu awamu wa kawaida wakiteremsha aya hii kwa hawa ambao ni watawala je aya hii kwa mujibu wa siyaki ya lugha ya kawaida inawahusu watawala anjawabu la wa man lam yahkum bima anzalallah yeyote yule kwa sababu maani ismausul na ismausul zote zinajulisha juu ya kuendea tunaelewana ikhwa Kadhalika sehemu ya pili Allah akasema wa man lam yahkum bima anzala Allah akamalizia kwa ma anzala Allah ma kadhalika ni nini rasula na inajulisha juu ya nini ya kuenea maana yake ni nini yeyote yule mwanadamu yeyote yule ambaye atahukumu hakuhukumu kwa lolote lile katika yale aliyoteremsha Allah basi huyo atakuwa ni katika makafiri tunaelewana hiko Yeyote yule ambaye atahukumu kwa lolote lile basi pia anaingia katika makafiri kwa maana Muhammad sawa sawa mtawala au si mtawala akagusa jambo lolote ni sawa sawa dhambi kubwa au dogo naeleweka basi huyo atakuwa ni kafiri mai yakulu hadha asiyekuwa majnun nani anasema hivi katika wao pia waambie ni nani anaweza kusimama akaongea maneno kama haya وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَعْنَى زَيْد أَوْ عَمْرُ أَكَسِمَامَ كَتْكَ ذِكَوَ بِيَاكَ أَكَانْ يَوْكَ مُكَوْنَ وَكْشُوتُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُو يُبِيَنْ كَتْكَ مَكَافِرِينَ تُنَيْلَوَانَا إِخْوَة تُنَيْلَوَانَا وَنِينِ بَسَبَبُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَكُوكُمْ وَاتُوَانْ يَوْكَ مُكَوْنَ وَكْشُوتُ مَنِفَاتَ جَمَانِي Kwa yeyote atakayefanya jambo lolote basi huyo ameingia katika makafiri. Kwa maana aya hii wakiwa wanataka basi waitabikishe kwa watu wote, kadhalika kwa madhambi yote na hawatoweza pia wao hawatobakia ila watakufuru. Kadhalika aya pili ambayo tumeitaja au hadithi Mtume sallam aliposema la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min. Hazini mwenye kuzini wakati anapozini aliyekuwa yeye ni mu'min. Hii ni dalili kwa wao akizini mwenye kuzini sio mu'min bali ni nani? Bali ni kafir. Nalwana. Bali ni kafir. Mtu atakuwa ni kafir. Lakini al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema ana kafirun na maneno haya kadhalika maneno ambayo anayotoa kwa Sheikh wake ambaye ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana kafirun an aj'ala al-adillata allati yastadillu biha ahlul batil hujjatan 'alayhim. Mimi najitosheleza nimesimamia kuzifanya zile dalili wanazozitumia ahlul batil kuwa ni hoja kwa wao. Ahlul batil dalili wanazozitumia hizo hizo ndo radi kwa wao. Ukisimama katika maana ambayo ni sawa sawa. Kwa maana ambayo ni sahihi. Kwa hadithi ambayo wanaitumia ni video. Kadhalika zile ambazo ziko katika munasaba wake ni video. Kadhalika zile aya ambazo zimekuja katika alini zidi yao miongoni mwa wanayojulisha kwamba hadithi hii haimwiti mtu huyu haimtii katika ukafiri ni hukumu ambayo imekuja kwa mtu ambaye ni zani. Allah anasema az-zaniatu waz-zani fafalish naam au fadribu anaqahuma, kwa sababu wameritadi, si ndio? Wakataeni shingo zao kwa sababu wameritadi, kwa sababu hukumu ya murtad sio kumpiga mijalladi. Kwa nini kupigwa mijalladi ni hukumu ya murtad? La. Kwa hii ni dalili ya kwamba mtu huyu hajakufuru, na wale ambao watakuwa katika jambi kama hii hawajakufuru, na wale ambao walipita katika kwa wao wanatumia ayat kadhalika hadith ambazo ni mutashabihat kwa namna ambayo wanataka kwa ajili ya kupitisha madhehebu yao, kadhalika matakwa yao na mambo yao waliokuwa nayo. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza au ni nukta ya kwanza ambayo nimeitumia katika kuonyesha sifa zao ambazo wako nazo hawa ahluzair ahlulbatil watu hawa. Kadhalika miongoni mwa sifa nyingine ambazo wamezitaja ikhwa, kadhalika wamezitaja mashekhi, ni wao kuhalalisha damu za Waislamu. Jambo hili linafahamika kwamba ni dhambi kubwa, bali linafahamika kwamba ni jambo zito kuhalalisha damu za Waislamu, bali kuhalalisha damu ya kila ambaye ni haramu kumua. Yakulu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazaru almu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman madha haraman. Haachi mu'min kuwa katika kivuli katika dini yake, kuwa salama katika dini yake. Dini yake ikiwa haijachafuliwa atakapokuwa hajaigusa damu ambayo ni haramu. Kwa miongoni mwa alama zao ni kumwaga damu za Waislamu, ni kuhalalisha damu za Waislamu. Lakini tunaposema maneno haya, pengine watu hawaelewi kwamba wao wanawakufurisha Waislamu na wanahalalisha damu zao baada ya kuwakufurisha. Je, ni sahihi au si sahihi? Jambo hili ni sahihi na ndio kweli na ndio haki. Miongoni mwa mifano ambayo iko wazi mbele ya Waislamu na uzungumza nao, mfano wa huu jamaa mmoja aliyekuwa akiitwa Abu Ismail maarufu. Yeye alikuwa akihalalisha damu za Waislamu dhahir tena shahid, na akitanguliza damu za mashaikhe ambao wanalingania katika dawa ya salafia. Kuna si alijua hili? Hakuna si alijua hili. Kwa wao wanahalalisha damu za Waislamu na wanaona kwamba damu hizo ni halali kumwagwa, na wanaona kwamba wao ni makafiri. Bali miongoni mwa mifano ambayo ni vema tuitaje pia watu waelewe, miongoni mwa damu ambazo wanazihalalisha mwanzo kabisa ni damu za masalafi. Wakati wao wakikaa pembeni wanaweza kuwatuhumu hawa, wana fikra za kuua Waislamu, wana fikra za kijaidi, lakini jani kina nani ambao wao damu zao zinamwagwa na watu hawa kama sio damu za masalafi kumwagwa na watu hawa? Miongoni mwa mifano ambayo ni maarufu ni mfano wa Sheikh Jamil Urrahman al-Afghan, ambaye walimuua watu wa Al-Qaeda wafuasi wa Osama bin Laden baada ya kuwa amejitenga nao na analingania kinyume na wao walivyokuwa na mawakifu zao. Wakaona huyu ndio kikwazo, wakahalalisha damu yake wakamuua. Kwa nini sasa? Na huyu ni Sheikh, ni alim, analingania watu na anawaelekeza njia sawa, wakaona damu yake ni halali kumwagwa, wakaimwaga damu yake wakamuua. Kadhalika miongoni mwa mfano ambao tuitolea mifano iliyo karibu watu waelewe ni damu iliyomwagwa takriban miaka mitatu iliyopita Zanzibar, alipouawa ndugu yetu mwanafunzi mwenzetu katika muhadhara ambao ulikuwa ukiendeshwa na mashaikhi katika dawa ya salafia, wakibainisha hizo afkari chafu za uamsho na jihad fake. Walimwaga damu ya Waislamu, bali walimuua Muislamu huyo ndugu yetu. Lakini tukisema sisi maneno kama haya, wao wako dhidi yetu na kuona kwamba sisi ndo tuko dhidi yao au ndo tunahalalisha damu zao. Tuleteeni mfano wa masalafi, ni nani waliyemuua? Yes, mnasema masalafi, si mnapeleka maneno kwa watawala kwamba hao masalafi wana fikra za ugaidi, wanawaua Waislamu, wanafanya kadha wa kadha. Tuleteeni mifano ya damu ambayo imemwagwa na masalafi. Tuleteeni mifano ya damu iliyomwagwa na masalafi. Lakini tunakuleteeni mifano ya damu ambazo zimemwagwa na hao wenye fikra za jihadi fake, fikra za takfiri, fikra za ukhawarij, na wale waliohalalisha damu zao katika manabir. Hapa tangu daura hii ianze, naamini hamjasikia mtu yoyote katika mashaikh waliokaa hapa katika kiti hiki wakisema damu ya fulani ni halali, atakayekutana naye amuue. Hawajasema, au wamesema mimi sikuwepo. Hakuna aliyesema. Lakini hamjawasikia wao wakihalalisha hivyo na wakijichukulia sheria mkononi, jambo ambalo si sahihi. Kwa hii ni kuonyesha namna mtazamo wao si sahihi, namna wanavyohalalisha damu za Waislamu, bali hata damu za watu ambao si Waislamu, ambao wameharamishwa kuua, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qatala muahadan, atakayeua mtu ambaye ni muahad, lam yarh raihat aljanna, lam yarh raihat aljanna, hatoigusa harufu ya pepo. Wa inna ruhaha, wa inna raihataha, na hakika wa inna raihataha latuladu masirata 40 madha sana. Yeyote atakemu mtu ambaye ni muahad akamua, afahamu ya kwamba aliyemua mtu ambaye ni muahad hataigusa harufu ya pepo, hainusi harufu ya pepo. Muahad ni mtu ambaye baina yake na Uislamu kuna ahadi ya kuishi kwa amani baina yao, hata kama ni Myahudi au Mnaswara, ni haramu kwa sisi kumuua. Kadhalika dhimmi, mtu ambaye ni dhimmi ambaye baina yake na Muislamu yuko chini ya Waislamu, na anatoa yale ambayo anatakiwa kuyatoa kwa Waislamu, na anaishi kwa utulivu chini ya Waislamu, mtu huyu pia ni haramu kumuua, hata akiwa Myahudi au Mnaswara. Kadhalika mustaman, mtu ambaye ameingia katika mji wa Waislamu kwa amani, mfano watu katika nchi yao, katika miji yao ya Kiislamu, wakaingia watu pengine kwa shughuli zao maalum na biashara zao maalum na mambo yao, ni haramu kuzimwaga damu za watu hao, hata kama wanatoka katika nchi zinazowapiga vita Waislamu, tofauti na wanavyofanya hawa al-Shabab, tofauti wanafanya al-Qaida, tofauti wanafanya Ikhwan al-Muslimun, tofauti wanafanya Daesh na wengineo, mifano yao namna wanavyohalalisha damu za watu hawa, wakaona halalisha damu za watu wa usalama, watu wanaosimamia amani, na mifano yao wakaona damu zao ni haramu kwa sababu wanaona wao ni makafiri. Pia makafiri hawa kwetu sisi ni haramu kuwaua. Kwa hiyo utaona ni nani ambaye ana fikra chafu za kuchafua amani na kuwaua watu, ni masalafi au ni wale ambao wako dhidi ya masalafi? Bila shaka ni wale ambao wako dhidi ya masalafi. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo ambayo ni vema niyataje kabla sijamaliza ni kwamba hawa makhawarij, kadhalika watu wenye fikra za takfiri, hawa makhawarij na wale wenye fikra za takfir, wao si lazima wawe na nembo tu ya ukhawarij na wajiite sisi ni makhawarij au sisi ni takfiriyun. La, wengine wanaweza kadhihiri kama vile wao ni watu wa sunna na wana shaair na nembo za sunna, lakini wao wana fikra za takfir na wao ni makhawarij na wanahalalisha damu za watu bila idhni ya kisheria. Wanaweza wakawa hivi. Anasema Sheikh Rabi hafidhahu Allah ta'ala, la tajidu firqa min firqi ahli albid'ah illa wa fiha naz'atu alqawarij, hautokuta kundi katika makundi ya ahli bid'ah isipokuwa kuna chembe chembe ya ukhawarij. Kundi lolote katika makundi yote ya kizushi ndani yake lazima wana chembe na fikra ya ukhawarij. Ni sawa sawa shaitum au abaitum, huo ndio ukweli. Mmekubali, mmependa, mmekataa. Watazama ikhwanu muslimun, wao ni kundi ambao naongoza katika afkari hizi na wamehalalisha damu za watu wengi, damu za watu wengi Waislamu. Lakini kadhalika watazama ndugu zetu Waislamu, tunasema ni Waislamu hawa jamaa tutabulizi walioko huko, je, wana nadhaa ya ukhawarij au hawana? Wana nadhaa ya ukhawarij. Na miongoni mwa yale yanayoonyesha hilo ni wao kuwa na imara ule uamiri ambao hauko katika sheria. Wao kuwa na uamiri ambao hauko katika sheria, wakawa na amiri wao, ima wa mtaa au wa wilaya au wa mkoa, amiri wao au wa nchi ambao wanamsikiliza. Sisi tunaamini amiri ndio mtawala. Ama uliobakia awe ni amiri pengine katika safari kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ama hizi njia zilizobakia watu wakajichagua. Huu ni uzushi wa zama hizi kama alivyosema Sheikh Al-Albani, na hii ni namna fulani ya ukhawarij, kwamba wao wana amiri wao wanamsikiliza, akiwaamrisha hili wanakwenda, akiwakataza hili wanarudi. Kwa utaona namna walivyokuwa watu hawa na makundi yote, namna walivyoelea na fikra hizi, na fikra hizi zinaathiri kwa kiasi kikubwa. Na miongoni mwa kundi ambalo tulitaji ni kundi la The Islamic Foundation. Pengine utakwenda kwa Islamic Foundation, ni taasisi, jina ni taasisi, lakini utaona taasisi hii imeasisiwa juu ya afkari chafu za ukhawarij, za ikhwan, qaida taghutia, linajitamia fi mattafaqna alayhi wa ya'dhur ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. utaona kundi hili ni taasisi asili yake, lakini taasisi hii imeasisiwa chini ya misingi miovu. Bali anadhihirisha maneno haya mwenyekiti wa taasisi hiyo Arif Nahdi pala anaposema mara nyingi sana tukubaliane kuto kukubaliana. Hii ni kaida Hassan al-Banna, linajitamia fi matafakuna fi, kwa maana tukubaliane mtu mwenye fikra zake, mwenye ugaini wake, mwenye tafsiri yake, mwenye uzushi wake, hakuna shaka, mwenye sunna, mwenye ukhurafi, twende maadamu tufikie lengo. Ndiyo malengo yao na ndivyo alivyo, na haya yanadhihirishwa na maneno yao kadhalika vitendo vyao. Kwani atufahamu kwamba mashaka wao ndio waliokuwa kidate tena waliosimama mstari wa mbele kuhalalisha vitendo vichafu vya kigaidi? Tunasema maneno haya na tunafahamu kuna watu hawapendi, na tunafahamu kwamba kuna watu ambao ni wafuasi wao, lakini hii ni haki ambayo inasemwa, yuqalu fiha liman aswaba aswabta walilmukhti madha akhtata walilmunharifi inharafta. Lazima tuseme kwa tunafahamu kwamba miongoni mwa matendo ambao wao waliyasimamia na kuyaongoza ni matendo yaliyokuwa dhidi ya watawala, kama vile maandamano. Tena maandamano hayo kwa sababu wamefungwa shekhe wao, pengine ponda isoponda yuko ndani, wanahamasisha, wanatangaza kwenye redio zao na TV zao watu waende. Watu hawamo humu, watu hawamo humu ambao wana fikra hizo. Watu wanaandamana kwa sababu shekhe ponda akawekwa ndani, na wanahamasisha watu waandamane kwa sababu shekhe ponda akawekwa ndani. Tunawaambia hivi, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal aliwekwa ndani, bali alisulubiwa, bali aliadhibiwa kwa kiasi kikubwa akiwa jela amefungwa. Wa maadhalik, wakitaka kufanya khuruj, anawaambia addima addima la ara dhalik, tahadhari na damu damu, siruhusu mimi, sioni watu waandamane, watu wasifanye khuruj. Imam Ahmad ni imam ahli sunnah wal jamaa, amefungwa, haruhusu watu waandamane kwa ajili yake. Ponda ni nani bwana? Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala alikufa jela. Na wanafunzi wake kina Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kina Imam al-Dhahabi na wengineo, hawakugusa maandamano wala kufanya khuruj, na akafa jela Sheikh wao Imam. Leo ponda kawekwa ndani watu waandamane. Musallam Ali yuko ndani watu mbio. Na matangazo haya na mambo haya kiongozwa na The Islamic Foundation kupitia Radio Imani na TV Imani. Kwa miongoni mwa mambo ambayo tunawatahadharisha Waislamu ni kutozisikiliza redio hizo pamoja na TV hizo. Sasa kuna kheri la kheri iliyomo ni ndogo kuliko shari. Na sisi tunaamini kaida ash-shar'iyya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mafsadi yaliyoko ni makubwa kuliko maslahi yaliyomo. Kwa watu kutowasikiliza watu hao ni bora na ni salama. Na mtu aseme mimi na akili zangu nasikiliza na chambua. Unachambua mbona uliandamana sasa? Mbona ukuchambua maandamano uliandamana? Mbona uligomea sensa ukuchambua? Utachambua lini? Utachambua lini wakati kunahimizwa watu wagome kuandikishwa sensa na wewe uligoma? Mbona ukuchambua ukasema ah, hili jambo aliingia kilini? Kwani haramu hii? Mbona ukuchambua? Watu waligoma, wakawa wanapigiwa simu huku Nzega, Kahama, Shinyanga, mikoa yote na sehemu zote na wilaya zote wanapigiwa simu. Watu ndio msimamo wetu, hatukubali. Uzembe huo sio kwa laki. Kwa hii ni kuonyesha namna ambavyo watu hao wameongoza vitendo vichafu. Hata kama wana nguvu na wana watu wengi na wana watu ambao wanasikiliza, tunasema mifumo yao ni mifumo ambayo iko kinyume na sheria. Wakiongozwa katika vitendo hivyo na mashekhe wao kina Muhammad Isa, shekhe wenu hapa Shinyanga. Wakiongoza katika vitendo hivyo ambao walizunguka kila mkoa kwa ajili ya makongamano maalum. Na akitangaza miongoni mwa mambo ambayo ninakumbuka Muhammad Isa, miongoni mwa makongamano ambayo aliyofanya Diamond Jubilee, alisimama akasoma risala ile waliokuwa wameiandika Waislamu. Hapo akasema tunampa rais siku tatu atujibu. Asipotujibu ndani ya siku tatu Waislamu watafanya atakachokifanya. Na wauliza Waislamu, hizo ni akili au ni matope? Sio matusi unasema. Hizo ni akili au ni matope? Utampaje rais siku tatu na wewe ni raia? Ni nani rai na raia? Ni nani mchungaji na mchungwa ni nani? Babake mwenyewe hawezi kumpa siku tatu. Babake hawezi kumpa siku tatu kwa sababu yuko ndani ya nyumba tu. Itakuwa rais mwenye dola, jemadari mkuu wa majeshi, ndio anampa siku tatu akujibu? Hizi sio akili za sawa. Lakini Muhammad Isa ndo shekhe miongoni mwa mashekhe wa The Islamic Foundation, na anaendesha pia vipindi vyake katika tafsiri za Qur'an, na watu wanamsikiliza katika kona mbalimbali Tanzania hii. Tunasema watu hawa wana fikra chafu, na watu watahadhari na watu hawa. Kadhalika Musallamu Ali katika mashaka wao, ambaye ni miongoni mwa viongozi wakubwa wa msho na fikra zake chafu, ni miongoni mwa watu ambao wanasikilizwa radio Imani na TV Imani. Tuwatahadharisha Waislamu wasiwasikilize watu hawa na wasiungane na watu hawa katika vitendo vyao, kadhalika na fikra zao, wala wasiwasikilize. Ndugu zangu Waislamu, tukitahadharisha kuwasikiliza watu hawa haimaanishi kwamba hamna akili wala hamna elimu. Muhammad ibn Sirin akijiwa na wazushi wanataka kumwambia maneno, anaweka vidole katika masikio yake. Na huyo ni Imam Hafidh, amehifadhi ahadith, amehifadhi Qur'an. Leo mtu hata juzu amma hajahifadhi. Naeleweka? Leo mtu hata mpaka al-arba'una an-nawawiyya pia hajahifadhi. Una ushahidi gani wao utamsikiliza mtu kama yule usalimike? Haiwezekani. Ni du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, ni walinganizi waliosimama katika milango ya jahannam. Kwa tukisema makhawariji wala kina dhul khuwaisira, watu wastaswiri, wasifanye tasawwur kwa wale tu. Watu watasawwur mpaka hawa ambao pia ni vibaraka wao na wanapita mapito yao, hata kama wana shak, wana nembo za sunna na shaahidi za sunna, hata kama takuwa hivi. Mwaja aliyemua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Muljim maruf, wanataja wanaochuoni katika tarehe ya mtu huyu, alikuwa ni mtu ambaye ana ilmu bali amehifadhi Qur'an, bali nataja kwamba Umar ibn al-Khattab aliwahi kumwandikia mtawala aliyekuwa Misri, Amr ibn al-As kama sikosei, akamwambia mjengee nyumba jirani na msikiti ili awasomeshe watu Qur'an, Abdurrahman ibn Muljim. Na alikuwa ni mtu wa sunna, amehifadhi Qur'an, yuko vizuri katika sunna, katika dini. Lakini pamoja na hayo yote, ndiye aliyekaa kikosi cha watu watatu tena katika Al-Kaaba, katika nyumba tukufu. Wakakaa miongoni mwa yale waliyopanga ni kuua watu bora, akiwa Ali ibn Abi Talib, kadhalika Muawiya ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As, wakapanga waue watu hawa tena siku moja, tarehe 17 mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi mtukufu. Na inasadikika katika habari ambazo tumezitaja al-Hafidh al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala katika tarehe al-Islam, kwamba mtu huyu miongoni mwa yale aliyofanya, aliuweka upanga wake katika sumu kwa muda wa mwezi kwa ajili ya kumuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Aliuweka upanga wake akauweka katika sumu, kwa maana akimgusa tu sumu ile lazima imuue Ali ibn Abi Talib. Lakini kitu gani kilimpelekea huyu Abdurrahman, huyu ibn Muljim, kumuua Ali ibn Abi Talib? Ni fikra chafu za ukhawarij. Tena baadhi ya maulama wanataja ni kwa sababu alimuoa mwanamke, ni fikra ya ukhawarij. Kaka naye anasubiana naye. Almuhimu ni kwamba hatuwezi kujiaminisha kwa yeyote yule katika watu wenye fikra zile, na ukajiamini kwamba hutadhurika kwa sababu ana nembo za sunna, kwa sababu yuko kadha wa kadha. La, tazama maslaka aliyokuwa nayo, tazama misimamo aliyokuwa nayo, tazama mienendo aliyokuwa nayo, tazama maulama anaowasimamia. Je, ni maulama wa haki au ni kina al-Qardawi, ni kana kutubi Sayyid Qutb, ni kana Abu al-Mawjud, ni kana nani Hasan al-Banna na mfano wao? Ikiwa ni hao, fala taltafitu ilayhim, msielekee kwa watu hawa, msitege masikio yenu kwao, bali msimame katika njia sawa. Kadhalika mwashike shabab, vijana wenu, wajiepushe na vikundi hivyo vichafu, ambavyo pia vikundi hivyo vinawalea watu katika mazingira hayo, kama vile vikundi vilivyokuwa maarufu, vikundi vya tamsia, kadhalika vikundi vya tampro na vikundi kama hivi, ambapo ndani yake kunalelewa lelewa fikra za kutafuta khilafa, fikra za kutafuta khilafa na watu kupata nguvu akawa ni wenye kupambana na dola. Kwa watu wajiepushe na fikra hizi, kadhalika na vikundi hivi, na shababu vijana walelewe katika sunna. Na Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala sema watu pia walelewe, watoto wadogo fahamu fikhi ya jihad, watoto wadogo pia fahamu fikhi ya jihad. Hakuna jihadi bila kusimamiwa na mtawala, hakuna jihadi kuua watu wasiokuwa na haki, hakuna jihadi kadha wa kadha. Ile misingi pia shababu vijana wa Kiislamu wadogo wadogo walelewe na waelewe, wasimame katika njia sawa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ndugu zangu Waislamu, nadhani tumepata faida tena faida kubwa. Lakini kubwa katika haya yaliyoelezwa hapa ni shukuru kubainisha manhaji yetu sisi Ahlusunna wal Jamaa, manhaji ya Salafu Saleh. Shiaruna alhuruju waltakfiru laisa manhajina, shaari yetu na kauli mbiu yetu ni kwamba huruj yani vitendo vya hawa watu wametokea na kutoka chini ya baa viongozi, kadhalika atakfiru vitendo vya watu kukufurishana kwa madhambi makubwa au madhambi madogo au kwa laana na mengineyo mengi ya mafunana na hayo. Hii sio manhaji yetu, hii sio manhaji yetu. Min hadha muntalaq nurina wa nubayyin anna hadha almarkaz markazu salafiyya markaz Ahlusunna wal Jamaa. Kwa sababu hiyo tunabaini na tunaweka wazi kwamba markazi hii na masjidi hii bismillah katika mji huu wa Nzega ni markaz salafiyya, markaz Ahlusunna wal Jamaa, walaisa markaz al-khawarij, markaz at-takfiriyin, sio markaz ya khawarij na wala sio markaz ya takfiri. Ukimwona takfiri huko aliko mitaani, basi fahamu na elewa ya kwamba huyo anatofautiana mbali kabisa kwa asilimia zote na wakazi na watumiaji wa kituo hichi na wafanyaji wa ibada katika maeneo haya. Sisi tuko pamoja na daula katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaambia, tunawatii viongozi, kadhalika tunawatii wana wa shughuli. Hii ndiyo manhaji yetu. Ama manhaji ya kina Irunga, Allah arhamuhu, kina Abu Irogo, kadhalika kina Abu Ismail na wengineo ambao walikuwa na manhaji hiyo ya kitakfiri na kikhawarij, tunabainisha kwa kutaja majina ili watu waweze kusikia. Kadhalika na dola kwa ujumla ifahamu kwamba sisi tuko mbali na hawa watu, na tunawaombea kwa Allah tabaraka wa taala waliotangulia, waliokufa, Allah warehemu, na wale ambao bado hawajafa, Allah waongoze katika njia ya sawasawa. Sababu dawa hii, dawa ya salafia, ni dawa ya rahma, ni dawa ya huruma, inawahurumia watu waliopotea na kuwatoa katika upotevu kuwaleta katika uongozi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mshumwema, mshumwema tuje hali ya kuwa tupo katika hii manhaji iliyokuwa salama. Allah subhanahu wa ta'ala atupokee katika hali hii. Kumalizia, anaonua shehe wangu Sheikh Mujahid, nampe walau dakika tatu mpaka tano aje atupe mchango wake, na baada ya kutupa mchango wake aifunge nadwa, kisha tuweze kusali. Sheikh Mujahid ni karibu kutupa faida kidogo katika masala haya na mengineyo kwa muda huu wa hizi dakika tano zilizobaki. Jazakum Allahu khaira. Na lala shababu مستعدا umechoka la lakini zaidi ya hivyo jazakumullahu khaira shiukana wa faida ambayo sote tumefaidika katika dua hii mubaraka ambapo katika hisia zetu kwamba hakuna mtu ambaye hajafaidika hata tukiwa na ile tofauti ya kufahamu ama mchango wangu naona kama vile mashekhe wamenifilisi kuwa nimefilisi muflisi lakini niseme jambo moja na wewe nakaja la pili na la tatu lisivuke kwamba haya ninazungumza yanayozungumza na mashekhe kuhusu hali za makhawarij na tarehe ya makhawarij na haya yanayofanyika huenda yakaonekana ni mambo kama vile asafirul awwalin, huenda yakaonekana ni ngano za watu wa kale kama yalitokea wakati huo, hivi sasa hayapo au hayatokuwepo. Watu wengi wanaweza kufikiria hivi kwa sababu hawajayaona haya, lakini haya mambo yameleta taathira kubwa katika baadhi ya nchi, ambapo maulamaa na duati wa dawa salafia katika alam al-islam walikuwa wakielezea na kutahadharisha baadhi ya watu viongozi na mashekhe wa makundi mbalimbali, hawakutoa kipaumbele katika jambo hili, lakini ghafla hizi fikra zikawa zimeiva na kukomaa zikaingia katika vichwa vya mashababu. Mashababu yani vijana wakawageuka wazazi wao, wakawageuka maimamu wao na makhatibu wao, wakawageuka viongozi wao, wakawa wao ndio maadui maadui wa mwanzo kutoka kwa vijana ambao walibebeshwa na kupewa fikra hizi, ikawa ni wale wazazi wao kwanza ndani ya mamlaka za Arabia ya Saudia. Ilipatikana visa kadhia za mtu kuwachinja wazazi wake, yani takfiri, sawa, dhabaha abawaihi, anachinja wazazi wake. Kule mwanzo unaweza kuwa ni mbali katika habari za Ali bin Abi Talib, yana Abdurrahman bin Muljim, madha faalu kadha, lakini haya ni matukio ambayo katika karne zetu hizi tulikuwa nazo watu ambao sisi wengine tulikaa nao au kuwaona na tukawatahadharisha kwamba hawa wana maslahi na mienendo mibaya, fikra hizi na mienendo hii ni mienendo mibaya. Watu wengine wakaona hawa kazi yao kuwasema na kuwasimanga Waislamu wenzao, lakini walipogeuka sasa na kuwafanya maadui wazazi wao na Waislamu wenzao, mpaka leo jamii hizo zinaendelea kujuta katika miji ya Kiislamu duniani. Na wanasema laiti wangesikiliza maneno ya mashekhe na maduati wa dawa salafia ambao wametahadharisha janga hili, na kila mara wakitahadharisha janga hili. Sasa ili janga hizi ni fikra, hizi fikra zipo na hasa katika ulimwengu huu wa leo wa kimtandao. Ina maana ukiwa na internet bando wanaita unaweza ukabofya bofyo ukatafuta al-ustadhi dogo, sawa, ukamtafuta gogo, huyu gogo huyu al-ghubara aiywa gogo, yani huyu gogo huyu akakuletea habari uko chumbani kwako uvunguni, ukawa unaangalia, mtu akawa anaangalia na kuchukua hizi fikra za khawariji wa takfir. Tena ukifanya mchezo kwa hawa vijana ambao wamezoea kasida na anaashidi hizi, ndio watakuwa wanaathirika zaidi, kwa sababu katika baadhi ya vitu vinavyovutia kwa hawa wenye fikra hizi kumjenga kijana kutumia hizi anaashidi miji nyimbo hizi vya taarabu na kwaya ambao watumia hivi, laysa al-jihad ila al-qital wa laysa al-qital ila al-jihad, yaani umesikia umesikia hizo habari. Sasa wenyewe za kuwakuta wale wenyewe ambao za tafannanu fi dhalika yazamuna annahum fi mawtin al-jihad, kwa vijana wakisikiliza wakaachiwa wakataalla na kufungamana na haya, watabeba fikra hizi. Wakibeba fikra hizi, wa kwanza kuathirika watakuwa ni nani? Ni wazazi wao na ndugu zao na jamii yao, kwa sababu atakuwa anaelezea mambo ambayo kinyume, watakuwa anapingwa. Kile cha kupingwa mwisho ataanza wanafiki, baadaye atakafiri. Baada ya kutoa adu mnafiki kafiri, mwisho atakutafutia timing chako mtu mzima timing, maana unasikia kwamba umekula umepigwa kabali roba ambao roba ambao sawa, anakupiga roba ambao alafu anakuanza kukutia ngumi za chembe unatapika chini, sababu yeye yaatakidu annaka kafir, kwamba itikadi yake kwa ni kafiri, na kafiri kwamba atakiwa na huruma kwa itikadi yao. Sasa baada ya kusikia maneno haya, ni wajibu sisi tuwalinde, tulinde vijana wetu na tulinde vizazi vyetu, tulinde jamii zetu na misikiti hii ya Uislamu duniani ilindwe, hizi fikra zisiingie, ikawa ni sehemu ya kuenezwa fikra hizi. Ama ikiwa tanyamaza, watu watosema, yataenea haya. Jana si mbali haya mambo yameenea yakaathiri kiasi kikubwa. Kuna rafiki yangu hapa mwanajeshi na ndoa Katavi, huyu alikimbia Dar es Salaam. Sasa kaambia wewe ingia mitini tu, jamaa hatari, wataondoka kitu cha mtu. Sifahamiana, kila alipohamia aliama wilaya, akamfuata ambaye tulipo huku wanakonyelea maji fikra haya. Sasa hizi fikra ni chafu, ndugu zangu, tunapoleta mawaidha kama haya na utaratibu kama huu wa nadwa, leo kwamba kwanza kama alivyosema Jaafar radhiyallahu anhu kwamba sisi tunapinga haya, na wakati huo huo ni radi kwa wao, yani nasaha ili warejee katika mstari wale ambao wenye fikra hizi, na wakati huo huo tuchukue tahadhari na kuangalia ni namna gani tutaweza kulinda kizazi chetu, kwa sababu fitina yake inakumba yule ambaye ndiye na asiyekuwa na ambaye siye, wote nakumba ile fitina kama kaida ya fitina ilivyo. Na hili limetokea ukirejea katika maeneo ya Kibiti wa Mashaba Dhali. Sasa Waislam, ili jambo lazima liongelewe katika hali ya tashdidi. Nakupeni mfano, maneno ameongea Alhaji Shakidu hapa, Allah yahfadhu, ameongea maneno mazito sana, mimi sijawahi kusikia. Wanahadithiwa na vijana wangu, studio, na Sheikh Ibrahim sema hivi, bwana Kidu asema hivi huko, mbia mashallah, jazakallahu khaira, Allah barik fi. Mwingine anakuambia sheikh huyu hivi na hivi na hivi. Sijawahi kusikia ile moja kwa moja live mubashara. Jana leo nimesikia leo, nikasema chuma la shuhuri hivyo, jazakallahu khaira. Haya maneno ukiyatazama katika sura ni maneno makubwa sana, lakini haya maneno haya katika uhalisia kuna hii tatizo. Rejeni nyuma kidogo, alipouawa Abu Dirogo, Allah mrehemu, tena itikadi Muislamu zetu bado sitofahamiana, lakini alikuwa katika khata katika manhaji hii, mwenendo huu hapa sasa tunaupinga. Tumefahamiana, vyombo vya habari vya Kiislamu kwa kuto kujua ama kujua maksudi, wakaanza kupublish na kutangaza taarifa zake. Kutangaza nini? Taarifa, kuna mwanaharakati wa Kiislamu ameuawa Mombasa. Tanzania kama Tanzania, hasa miji ukitoa miji ya Tanga, miji mingine kwa tumjui nani? Sasa tumjui kabisa. Ikaanza bwana ameuawa na vile na ukiangalia yale mauaji sasa yalipotokea, ni mauaji yanaona kabisa ya dhulma. Kama sasa yani mauaji ya dhulma ikielezewa, sasa watu wakataka kumjua. Baada ya kuelezea, vijana wakataka kujua kwani huyu Rogo ni nani? Ugoro hilo kwanza, vitangaza ameuawa takriban wiki nzima, sio kwa ili kukariri kariri ya maneno ili balaa ili. Baada ya vijana kariri, wakatokea wafanya biashara ndugu zetu na vijana wetu ambao wako misikitini mbalimbali katika nchi hiyo, wanauza kanzu, vitabu, vilema na mashamba dhalika, na CD za mawaidha mbalimbali. Simefahamiana, walipokuwa wamesikia wao wakafanya haraka sana kupata taarifa zake, wakabanda katika CD zile, katika CD wakaanza kuuza huko. Anaendelea kwamba magazeti ambayo yanatafuna ila Islam ni yakatoa yale ya kila wiki. Kwa ukiangalia hapo ni nani? Ukija msikiti ukiangalia pembeni unakuta CD. Unakuta nini? CD. Sasa itakuwa lazima na upelekea ukanunue ile CD ukamwambia uko nani? Hapo sasa nipo zile fikra chafu za huyu bwana zilipoenea katika miji yetu Tanzania. Kwa kupitia mlango huu baadhi ya misikiti sehemu mbalimbali ikawa wanakuwa na utaratibu wa kuweka TV. Amba fikra hii ya TV ilianza miaka hiyo. Kwa vijana wanatawanyika tawanyika wanaenda katika maeneo ambayo sio. Sasa wanaweka TV basi vijana waangalie angalie pale mpaka Aisha ingie, sasa Aisha tawanyike. Sasa yale ma TV wakaanza kuchukua CD zile zikaanza kuwekwa. Wanawekewa hawa ni vijana. Ambao vijana hawa hawezi kupambanua, wakawa wanasikiliza. Waliposikiliza mara moja hawa vijana hawa wakawa wamechukuliwa na kuingizwa kwenye tela la yule bwana. Ukipatilia zile CD zake ukisikiliza, vijana wengi na wadogo wakaingia katika mtego huu. Angalia mtu nani aliyeuleta, ulitoka wapi, akaingia na mwisho ukija kuangalia vile ilivyouawa, ukiangalia yale mawaidha yake jinsi alivyokuwa akirekodi zile nini CD zake rekodi, kwa sababu ilikuwa ni mpango maalum. So anarekodiwa ya juu, anajua kabisa hapa asimame, hapa fanye hivi. Kwa hiyo ukiangalia ukimsikiliza, na vile wakati mwingine kama vile kuna baadhi ya itikadi za Ahli Sunna naye anazikubali, aliyakuwa yeye ni khariji, unaona, vijana wakaingia katika mtego, wakazama katika mtego. Tumeenda katika semina Kondoa, kijana wa Kiislamu, kijana wa Kisalafi anataka bila dawa. Tumekwenda nyumbani kwake kwenda kufanya iftari asubuhi. Basi wana mashehe tumekuja katika TV yake akatuwekea mawaidha za msikilize shekhe. Tumta mawaidha anatuwekea huko, habari zinaandaliwa, inaandaliwa pale habari pale. Tumefahamiana za asubuhi. Basi shekhe wale alowekwa Abu Dirogo. Tuko Sheikh Jafari. Lakini vijana mashallah jazakumullah khair akunyamaza. Paipa akaanza kumfahamisha yule bwana akamwambia, bwana basi zivunje CD. Ndio siku nyingi mwanana basi kuja akaelezewa, alhamdulillah akakubali na kuziharibu zile CD. Sasa ndio kabebe hali ambayo ikaa imeenea na majifikra ambayo sisi tunapigia kelele kwa vijana vita. Ni njia gani alipopita na njia gani yameathiri vijana mpaka hivi tunazungumza? Uenda hapa kuna vijana wanakuangalia, lakini wanakumezea mate, yaani makoromeo yao yale vile vidaka tonga vina makubwa kidogo. Hata imekuwa unapewa unanasibishwa hawa wa Marekani nini? Ukijua hawa bwana hawa kufaru au wanafikuna, yani anakabla kuweka rashindo kuweka sehemu yoyote, kwa sababu ni vijana ambao waliathirika. Sasa ya mambo kama haya, kama tutanyamaza kila mmoja, sori tukanyamaza wote, ina maana fikira hizi zaingia kwa watoto zetu. Sisi na watoto ambao wao ndio wengi, yani kaida ya wazazi na watoto wengi ni nani? Wengi ni watoto. Ukizaa watu watatu wazazi watashindwa tayari. Wazazi nyinyi mko wawili, baba na mama, hapa mna watu watatu. Kwa hiyo tayari jeshi lishakuwa kubwa, akiathirika watoto wetu, jeshi la watoto lishakuwa kubwa. Kwa hiyo tukisimama kupambana sasa tutashindwa. Wao ndio wengi. Sasa tulinde vizazi vyetu na fikra hizi, fikra za kifiri, tusikaribishe majumbani mwetu, tusikaribishe katika misikiti yetu, tusikaribishe katika vikao vyetu vya kahawa. Na watu wake wana tunapenda kukaa vikao vya kahawa au sio, Waswahili tumefahamiana, vina mambo vile. Tusikaribishe mambo hayo, yani vipingwe. Mambo ya pili ni hatari kwa kila mmoja. Ufahamu hatari hiyo inakuanzia wewe Muislamu kabla mwingine yoyote. Ndio haya maneno. Na haya maneno yaliyozungumzwa yanatakiwa watu wachukue. Unaangalia zile wajihaini huku na huku. Ukiangalia watu wa moyo wanaweza kusema inakuwaje? Sasa watu walikuwa pembeni huku mikoani, inakuwaje? Lakini ukiangalia katika mtazamo ule ambao wa ulul albab, ndio haya matatizo yake. ndio tunasema radio hii inapigwa na tahadharisho na kuwaja angalia ilifanya hivi mpaka umma huu wa Tanzania ukawa umeingia katika matatizo. Sasa sijui wenyewe wanajua au wenyewe hasikia wajui, lakini kama hawajui ni vile ambavyo walivyoamua kuipiga pande na kuipiga teke dawa salafia, wakiona ni dawa inayodumaza, dawa ambayo wenyewe wanaiita kwamba inatoa red card. Wewe nani wewe boye chete wewe peponi wengine wewe wewe rafiki yangu wote ingia huko. Yaani nasema hapa salafia yetu ni kutoa red card, yaani wake watu wengine hawaingii kwa pepo. Yaani maneno ya uongo na ufedhuli wa hali ya juu kabisa, na hii ni alama ya kupiga picha dawa kwa maneno ni haki na ya kweli, lakini unayakataa. Sasa mwisho wake wanakuwa na watu ambao hawana tamayuzi, hawana elimu wala utambuzi wa mambo haya, wanakaribisha na mambo yanaenea kupitia kwao, na tarehe kama tarehe gurudumu la tarehe litaendelea kuwakanyaga kutu koto koto litaendelea kuwakanyaga, ila wasimame watubu wabainishe yale makosa yao kwamba tulikosea kwa sababu tulikosea, lakini watasimama bado anasikiliza, ukisikiliza atakubali hata kama anasikiliza atakubali, kuna kulalamika sijui na nini maadui au maadui ni kwamba na saa za kawaida hataki. Basi sasa mnachukua hizi za kavu kavu, pokeeni hizi nazo kama mtaka nyinyi, watasikia watu wengine watu wenu wao baadaye wataweza kunufaika na haya, ili tusiingie katika fitna ya takfir. Nafikiri kwamba niishi hapa na tufunge hii na dua yetu ambayo imefanyika ikihusiana na masuala ya takfir. Tulikuwa tunatamani ingeendelea siku nyingine, lakini sisi wenyewe ndo tunakaribia kufika kingoni. Sema mwisho, jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.